ringen aan u thuis als luisteraars. Want uiteindelijk is het toch jarenlang, zo heeft het in ieder geval gevoeld, dat je de ochtend met elkaar hebt doorgebracht. Jan Beuving die zei het al. U met mij en ik met u. En met al uw vragen, uw tips, ook af en toe uw ongezouten commentaar. En de laatste weken werkelijk met ontzettende lieve en soms ook ontroerende berichten over mijn stoppen met spraakmakers. En het is me echt heel erg dierbaar. En dan natuurlijk een hart vol herinneringen. Ze komen hier binnen aan het meest fantastische team waar ik mee heb mogen werken. Alle goede en lieve collega's waar we duizenden uren aan mooie radio hebben gemaakt. We hebben lief en leed gedeeld. We hebben hard gewerkt. We hebben lekker kunnen sparren. En we hebben ook, mensen moeten eens weten wat er buiten de uitzending allemaal gebeurt. We hebben zo ontzettend veel gelachen. Met name als het ook om de vergaderingen voor de uitzending en na afloop ook gaat. Ik heb genoten. Dank aan jullie allemaal. Thuis ook. Ik duik vast wel weer ergens op in de media, bij de radio of televisie. Blijf luisteren naar dit hele mooie programma. Roos, zet hem op. Heel veel succes. Waar ben je? Ja, ik zag je daar ook al. En geniet, mensen, wanneer en waar het kan. Dank jullie wel. Mooi. Dit was een programma van KRO-NCRV. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Net als vorig jaar heeft de inspectie 20% van het siervuurwerk voor consumenten afgekeurd. De inspectie Leefomgeving en Transport testte F2-vuurwerk, zoals cakes, grondbloemen en fonteinen. Het vuurwerk ontplofte te vroeg, er vlogen brandende stukken in het rond of het maakte te veel lawaai. Fabrikanten moeten afgekeurd vuurwerk uit de winkels halen. De Verenigde Staten maken zich zorgen over nucleaire activiteiten van Iran. Dat land produceert meer verrijkt uranium dan nodig is voor het opwekken van energie. Het Westen is al langer bang dat Iran bezig is met de ontwikkeling van kernwapens. Volgens Iran zelf is er niks aan de hand en houdt het land zich aan alle afspraken. De Duitse oud-minister en bondsdagvoorzitter Wolfgang Schäuble is overleden. De Christendemocraat was nauw betrokken bij de Duitse eenwording en het strenge begrotingsbeleid. Wolfgang Schäuble overleed gisteravond. Hij was 81. De toespraak van de koning op eerste kerstdag is bij de NOS door 1,1 miljoen mensen bekeken. Een jaar geleden waren er 1,8 miljoen kijkers. Maar omdat de meetmethode is aangepast, zijn de cijfers niet vergelijkbaar. De koning zei dat een harde afrekencultuur onze leefwereld onherbergzaam maakt. Door samen oplossingen te vinden, komen we volgens hem veel verder. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Het is niet echt druk op de weg, toch nu hier en daar wat langzaam rijdend verkeer. Allereerst op de A1 een file, Apeldoorn richting Amsterdam, tussen Kootwijk en Hoevelaken, ongeveer een kwartiertje extra, staat 10 kilometer file. Ook de A58 rijdt wat langzamer, vanuit Tilburg naar Breda. Vanaf de Reeshof file tot aan knooppunt Galder met 10 minuten. En tot slot de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt De Hocht heb je 10 minuten extra reistijd. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Martijn de Greven. Goedemorgen. Voor de man tegenover mij was het een heel bijzonder jaar. Ooit hoofdredacteur van het blad Miljonair, kandidaat Kamerlid voor de VVD... en tegenwoordig is hij marketeer, communicatiestrateeg en schrijver. In mei dit jaar kwam zijn boek getiteld De Bevrijdende Rijkdom van Goed Genoeg uit. Twee weken later belandde hij in een social media storm. Hij was nog geen 3 uur en 16 minuten woordvoerder van het net opgerichte NSC van Pieter Omtzigt toen er een oude tweet van hem opdook. Daarin omschreef hij de BBB van Caroline van der Plas als een gezwel dat kwetsbare democratie van binnenuit kapot vreet. Het kostte hem de kop en gaf hem de dubieuze titel van de kortste Haagse carrière ooit. Goedemorgen, Onno Aarde. Ja, goedemorgen. Ja, als je dat allemaal zo hoort, zeg. Ja. Over jezelf. Hoe zou je het voor jezelf eigenlijk kort omschrijven het afgelopen jaar? Louterend, leerzaam en uiteindelijk ook een heel mooi jaar. Ja. Ja. Heeft u wel eens nagedacht over dat u toch was gebleven, dat die tweet er niet was en dat u daar een carrière had gemaakt op het Binnenhof? Ja, zeker. Dan had ik nu minder nachtrust gehad, ja. In ieder geval. Maar Van Mouderman, die een boek schrijft waarin hij onder andere oproept minder social media te gebruiken, zijn telefoon wat vaker weg te leggen, heel blij is dat hij geen baas meer heeft. Is het Binnenhof dan wel de juiste plek om naartoe te gaan? Oh ja hoor. Ja, nee, maar ik ben al jaren communicatieadviseur, strategisch communicatieadviseur. Kom ook af en toe in Den Haag. Door het hele land, zou ik zeggen. En dat zijn allemaal hele mooie plekken waar veel gebeurt. U verwachtte eigenlijk ook in die tijd, als u daar woordvoerder was geweest, uw telefoon lekker af en toe weg te leggen, rustig uw tijd voor uzelf te maken, bewuste keuzes te maken, regie te hebben over uw eigen tijds- en dagindeling. Die verwachting had u wel. Nou, het kan samengaan, maar het kost wel moeite, denk ik. Ja. Zoveel moeite dat het eigenlijk onmogelijk lijkt? Nee hoor. Dat kan heel goed. Alleen dan krijg je te maken met, moet je weer focussen. Maar een heleboel wat in politiek daarna gebeurt is eigenlijk niet zo vreselijk belangrijk. Hè. Er zijn maar een paar dingen echt belangrijk. En die staan in mijn boek. Komen we over te spreken. We moeten praten. Onno Aarde, van harte welkom bij Sven op 1. Ja, laten we dan... louterend noemde u het net, geloof ik, hè? Ja, zeker. Ja. Maar dus, hoe kunt u de loutering voor ons omschrijven? Ja, zeker. Neem je even mee naar 12 september van het afgelopen jaar. Ik zou vol goede moed aan de slag gaan in Den Haag voor de partij van Pieter Omtzigt. En toen dook er een oud tweetje op. Je hebt het net al genoemd. En dat kreeg een soort eigen leven, een soort tweede leven. Terwijl dat tweetje nauwelijks een eerste leven had gehad. Want ik geloof dat ik ooit 3 likes had gekregen voor dat bewuste berichtje. Maar ineens ging dat een rol spelen bij wie ik dan wel was. Ja. En wat ik dan wel zocht in Den Haag. En het feit dat online heel erg... laten we zeggen, opnieuw werd gedeeld. Dat leidde weer tot allerlei reacties in Den Haag. En dat leidde uiteindelijk tot mijn voortijdige vertrek. Laten we even een klein stukje terug in de tijd gaan. U bent communicatiestrateeg, mediadeskundige. Ja. Als ik iemand interview, bijvoorbeeld u vandaag, dan kijk ik even door zijn social media, scroll ik even doorheen. Ik kan me voorstellen dat u bent gevraagd voor deze functie, en dat u ook door uw eigen social media even heen scrolt. Met andere woorden, was deze tweet als mogelijk risico u eigenlijk opgevallen voordat u het Binnenhof betrad? Ja, zeker. Dat had ik beter moeten doen. Hoewel er ook iets maar wat denk je dan? Denk je dan, ik zie het wel, maar ik hou me stil. Ik hoop dat niemand het ziet. Nee, joh. Maar hij was u opgevallen, zegt u net. Nee, maar deze tweet, ik was niet zo ver teruggegaan deze tweet was tegengekomen. Maar had ik hem gezien, had ik hem weggehaald. Hoewel daar natuurlijk ook iets dubbelzinnigs in zit. Hè? Want dan vond je het ooit wel, dan haal je het weg. Dat is toch een beetje hè? Doen alsof het niet gebeurd is. Maar goed, dat had ik natuurlijk wel beter kunnen doen. Dus in die zin was het moment ook vooral heel, heel leerzaam. En in die zin louterend, zou je kunnen zeggen. Ja. Interessant vind ik nog even daarna. Dan legt u het woordvoerderschap neer en dan... is er een rel rond Hein Pieper, die in een ver verleden ooit op een zakelijke computer porno zou hebben gekeken. 19 jaar geleden, geloof ik. En dan zegt u daarna, tweet u toch weer even, daar hoef ik in ieder geval geen woord over te voeren. En die tweet haalt u dan heel snel weer weg. Dus dan vraag ik me even af, waar was u op dat moment in het louterend proces? Worstelend, Martijn. Want Twitter, of X, zoals dat het tegenwoordig heet, heeft sterk verslavende aspecten. Zeker voor iemand zoals ik. He, dus ik zit sinds 2009 op dat medium. En pas eigenlijk sinds september, sinds wat er gebeurd is, heb ik nog eens een keertje heel erg goed gekeken naar dat medium. Een beetje van afstand. Wat zitten we nou eigenlijk te doen met elkaar? En inderdaad, je zei het net al, het merkwaardige is dat ik dat in dat boek, De Bevrijdende Rijkdom van Goed Genoeg, net 2 weken daarvoor uitgebreid had beschreven. Althans, 2 weken daarvoor was verschenen. Ja. He, dus we maken elkaar een beetje gek op dat medium. En, maar hoe verklaart u zelf dat u dus een boek beschrijft waar u niet een heel andere manier van leven bekijkt? Het gaat om minder, bewuster leven, je niet laten meesleuren door social media. Ja. En dus dat is een heel proces, zo'n boek schrijven. U heeft allerlei mensen voor geïnterviewd. Mm-hmm. Maar dat u dan niet een soort eigen gedrag kan vertonen wat in lijn ligt met het boek waar je zoveel onderzoek voor gedaan heeft. Dat is een beetje kort door de bocht. Je zou ik heb daar sindsdien ook nog wel een paar tweetjes gestuurd. En dat zijn, je zou het kunnen zeggen, terugvalmomenten heb ik wel eens gehoord. Okay, hè? Dus, maar voor de rest, maar ik dat leven, hè, wat ik bepleit in het boek, dat leven dat meer rekening houdt met, laten we zeggen, de grote problemen waar het eigenlijk over zou moeten gaan in dit land en buiten dit land. Hè, dat leven, dat probeer ik al een tijdje na te streven. En dan gaat het om toch wel iets meer dan een tweetje of 2. Nou heb ik las ook ik hoorde een podcast met Micha Blok. En daar beschrijft u bijvoorbeeld heel uitgebreid in dat u een oude Range Rover, die heeft u opgekocht, probeert u op te knappen en dat mislukt en die verkoopt u met verlies. Ja, en u heeft het ook over de verleidingen van de reclames. Overal maar de reclames van het meer. Ja. Mooier. Dan zit ik door uw social media heen te scrollen. En dan zie ik tot mijn verrassing dat u dan in Noord-Frankrijk een huisje heeft. Daar in de garage, we hebben die Range Rover hebben afgesloten. Daar staat dan een open rode sportauto uit de jaren 80, een Alfa Romeo. En vervolgens reist u door naar Disneyland Parijs. Dan denk ik, wat gebeurt hier nou? Is dat ook weer een terugvalmoment? Nee. Disneyland Parijs was de nadrukkelijke wens van mijn bonuskinderen. De kinderen die mijn echtgenote heeft. En ze hebben mij erin geluisterd. Want ze zeiden, er komt een yes day, Onno. Een yes day, dat betekent een dag waarin alles wat jij zegt gaan wij doen. Als jij met ons meegaat naar Disneyland Parijs. Ja. En ik moet zeggen, ik heb daar met enige verbazing rondgelopen. Heel eerlijk gezegd, en mijn vrouw weet dit ook. Ik vind echt werkelijk verschrikkelijk dat als je daar de parkeerplaatsen afloopt. Ja. Dat je dan eerst door een soort winkelstraat moet. Waar voor veel te veel geld veel te veel Disney spulletjes worden verkocht. Maar als je dan uiteindelijk in een of ander wagentje gaat zitten. Dat krakend en piepend tot gaat bewegen. En dat je dan 2 minuten lang helemaal gek wordt gespeeld door zo'n attractie. Dat vind ik eigenlijk ook wel weer heel leuk. Ja. Dat kun je me ook nog kwalijk nemen. Hebben uw bonuskinderen dan uw boek niet gelezen? Nee, die hebben ze nog niet gelezen. Nee. Maar dat vind ik ook niet heel erg. De ene is 10, de andere is 12. Maar dat huisje in Noord-Frankrijk, waar overigens niet die auto staat, die ook niet uit de jaren 80 komt, maar uit de jaren 90. Maar goed. Devil is in de die goed onderhouden dan. Ja, dank je. Die auto staat overigens meestal in een garage in Amsterdam. 25 jaar geleden gekocht en sindsdien inderdaad piekfijn onderhouden. Ja, wat is duurzaam? Al zet u 10 auto's in een garage, het mag allemaal, maar het gaat mij, ik ben zo gefascineerd door wat u opschrijft en vervolgens wat u doet. Ja, maar als je dan doorkijkt, als je nog eens een keertje echt serieus goed kijkt naar dat leven, dan zul je zien dat er, en zoals ik ook trouwens in mijn boek zeg, ik heb het over een 3-sterren leven, precies in het midden tussen die 5-sterren deluxe, van die hotels, 5-sterren hotels, en laten we zeggen het trekkerstentje dat 1-sterren is. Hè. Dus ik pleit voor een leven waarin we iets meer matigen en iets minder doen wat kan. He, als we 2 weken zouden kunnen skiën in plaats van 1 week, is dat dan ook, moeten we dat dan ook doen? He? Maar ik zeg niet, mensen mogen ook niet skiën. He? Of mensen mogen niet een oud autootje met veel liefde en passie onderhouden. En dat zorgen dat nog een beetje blijft rijden. Het is niet zo dat ik met mijn boek bepleit dat we allemaal in ons naki op een bergtop gaan zitten wachten op het einde der tijden. Maar of zo. Het gaat wel om dat die verslaving aan groei, dat een belangrijke actor is uit een type leven wat u zegt, dat moeten we niet meer willen met elkaar. Exact. Maar u stond op de lijst bij de VVD. Dat is niet bij uitstek de partij die dit soort dingen voorstaat. Dat was in 2008. In 2008 en uiteindelijk in 2010 ben ik, 13 jaar geleden ben ik op die kandidatenlijst gekomen. Mark Rutte heeft ooit tegen mij gezegd, liberalisme is een huis met vele kamers. En ik maar dit is een garage die u beschrijft. Ik reken, een parkeergarage. Ik reken mijzelf tot de links-liberale fractie. Maar zelfs die linkerflank van de VVD heeft geen warm pleidooi voor minder groei. Nou, dan moet je maar eens net Ed Nijpels luisteren en zijn groene ideeën. En trouwens, Mark Rutte zelf ook. Hè. Aanvankelijk was hij groen, hoe heette dat ook weer? Groen-rechts. Die pleitte wel degelijk. Bestaan. Ja, maar goed, dat was wel in die tijd. He, dus het was helemaal niet zo dat ik me, laten we zeggen, mijn ziel verkocht voor politiek gewin of iets in die geest. Bovendien, zoals ik ook in het boek beschrijf, er is een Onno, zeg maar, voor 2010 en na 2010. 2010 was een beetje zo'n jaar waarin een heleboel, voert allemaal heel ver, maar goed, van alles veranderde, privé, en ik ging verhuizen en weet ik het allemaal nog niet meer. En daarna ben ik eigenlijk gaandeweg toch eens opnieuw gaan kijken naar mijn eigen leven. En dat, ik raad dat iedereen aan om zo af en toe eens te doen. En bij mij kwam, zeker de laatste jaren, nu de berichtgeving over de schadelijke effecten van die groeimanie die wij hebben. Dat die berichten steeds meer naar buiten komen. Vond ik het tijd om eens gewoon opnieuw naar mijn eigen bestaan te kijken. En kijken waar ik zelf een tandje, misschien wel 2, kon terugschakelen. En Martijn, voordat jij zegt, maar jij hebt makkelijk kletsen met dat huisje, geloof ik, in Frankrijk. En weet ik veel, autootje. Dat is iets dat ik vooral aan de, laten we maar zeggen, vooruitgeschoven posten in onze maatschappij toedicht. He, dat nieuwe gedrag. En mensen die meer dan gemiddeld zijn verwend door het leven van de afgelopen 20, 30 jaar. Dus je moet het eigenlijk kunnen permitteren, wil je volgens uw boek leven? Om een voorbeeld te kunnen zijn. Want ik ga niet naar iemand op drie hoog achter in de Tenkaatstraat in Amsterdam zeggen van, ja, maar jij moet ook, hè, want dat vlees, je eet te veel vlees. Maar ik vind wel dat als wij in de omstandigheid verkeren, en dat zijn er toch best wel veel in dit land, dat we eigenlijk elke dag royaal vlees kunnen eten, ja, dan zouden we een tandje terug kunnen schakelen. Om wat voor gedeelte van de maatschappij gaat het dan eigenlijk? Dat het zich die manier kan permitteren, zoals u zich dat kan permitteren om op die manier te leven? Oh, ik denk dat groter is dan jij denkt. Er zijn natuurlijk. Kijk, een van de grote problemen vind ik nu dat de kloof tussen arm en rijk toeneemt. We hebben het allemaal over het klimaat. Dat is ook verschrikkelijk wat we daar zien gebeuren. Maar ik vind het eigenlijk net zo belangrijk dat. Nou ja, er is veel over geschreven al. Hè, dat de vermogensopbouw zeer ongelijk verdeeld is. En ik zie daar een heel klein clubje, laten we zeggen extreem rijke mensen, die het breed laten hangen. Nou, daar heb ik vrij veel jeuk, krijg ik daarvan, ja. Laatste tijd. En jij noemde in de intro dat ik ooit nog eens een keertje hoofdredacteur van de Tijdschrift Miljonair was. Ja, ja. Was overigens ook in die tijd dat ik daar voor de VVD zat. Kortstondig. Die mensen zouden eigenlijk het voorbeeld moeten geven. Maar daaronder vind ik veel interessanter. Wat daaronder gebeurt, dat zijn de mensen zoals ik, die het gewoon goed gedaan hebben zonder eigenlijk, eerlijk gezegd, ja, natuurlijk talent, moeite, weet ik veel wat, wat iedereen je toedicht. Maar uiteindelijk is er een soort economische groei geweest de afgelopen 30, 40 jaar. Die, ja, je hoefde maar op een knopje te drukken en het gebeurde al. He, kwartje erin, euro eruit. Ja. Die mensen, die zouden, ja, hopelijk dat boek kunnen lezen en kunnen zien hoe ze zelf kunnen bijdragen. Niet langer aan die, ja, die verstarring die ik ervaar en waar ik het ook met mensen over heb. Ja, wat kunnen wij nou aan al die ellende doen? Ja. He, maar om onderdeel te worden van een oplossing. He, door je eigen gedrag aan te passen. En daarvan is het goede nieuws, want het is uiteindelijk een heel vrolijk boek. Het kost niet zoveel moeite. Het kost vaak echt niet zoveel moeite om 10%, 20% van je consumentengedrag weg te halen. Ja. En te verruilen voor een nieuw soort van burgerschap. Maar wat is dan de essentie waarom u dit boek heeft willen schrijven? Want even plat gezegd, zijn boekenkasten volgeschreven over consuminderen, bewuster leven, contact met jezelf. Ik kan nog even doordenderen, zo maar zeggen zo. U heeft van alles geschreven. Gelukkig wordt er dagelijks nog van alles geschreven. Iedereen die zich wendt tot ook maar één van die boeken, ja, die is al op de goede weg. Ja, he, dus omdat hij dus open staat voor deze staat. Ja, ja, en laten we zeggen, wat mij opviel in mijn eigen leven, he, want ik kijk gewoon in dit boek ook heel erg naar mezelf, hoe ik zelf toch wat al te makkelijk ben gevallen voor verleidingen, zoals die van social media, maar ook vele andere. Ja, er zit natuurlijk, er is vrij makkelijk een andere afslag te nemen. Ja, maar daar wil ik het toch onder. Kijk, de bevrijdende rijkdom van goed genoeg. Dat is de hoofdtitel. Waarom minder willen ons meer oplevert. Ja. Kijk, u beschrijft het net zelf. Kijk, als je natuurlijk inmiddels op die golven van die economische groei genoeg hebt. Ja, dan zou ik dat autootje en dat huis in Frankrijk. Maar goed. En dat je dan op dat punt zegt, ja, het is voor mij genoeg en ik ga het nu met minder doen. Dan kan ik me voorstellen als iemand denkt, ja, hallo. Eerst op alle golven meegesurfd. Nou, Martijn, heeft de boel binnen en zegt daarna, jongens, we gaan het nu met wat minder doen. Ik snap wat je zegt. Laten we ze omdraaien. We doen het allemaal niet. Ja, we gaan gewoon lekker door. Ik koop me helemaal gek. Je hebt tegenwoordig een Chinese kledingketen, die heet Shein. Die brengt twee keer per week een nieuwe kledingcollectie uit. En allemaal voor €3. Ja. En inmiddels heeft de BBC vastgesteld dat het door Oeigoeren in elkaar wordt gezet, in gevangenschap. We accepteren het allemaal. Sterker nog, er zijn kinderen, vooral het richt zich op jongeren, hè, via social media. Dat wordt ook ongelooflijk slim uitgedacht. Ja, er zijn massa's mensen die daarvoor vallen. Het is een van de snelst groeiende kledingbedrijven, groter dan Zara en H&M op dit moment. Accepteren we dit? Of zeggen we, nou, eigenlijk liever niet? En als we dan zeggen liever niet, kijken we dan onszelf aan, of onze kinderen in dit geval, of gaan we een boos stukje schrijven in de krant en klaar. Ik heb een boek geschreven om mensen te inspireren, hopelijk. Hè, wat iedere auteur altijd zegt, hè, mensen misschien wel te overtuigen. Maar ik kijk ook naar mezelf. Ja. En wat je nu ziet, hè, dit zwarte ding. Kijk, hier is een beetje kapot. Ja, dan moet voor de luisteraar zit nu zijn vest, wijst hij aan waar mottenballen gaten. Wat is het? Ik weet niet of dat een gat is. Het is een beetje losgeschoten. Okay. Maar dit komt van een tweedehands kledingwinkel bij mij. Om de hoek. Met hele aardige mensen. En daar sta ik wel eens tussen de rekken. Ja, je moet een beetje wennen aan de geur. Ja. Martijn, maar uiteindelijk kun je daar fantastische dingen... Maar als we het nu toch al een kleding hebben... ik kijk u nu recht aan en ik kan aan de boord van uw overhemd zien... dat u een heel mooi overhemd aan heeft. Nou, dan ben jij een kenner. Ja, ja. Dat klopt. Dus dan wijst u nu op de mottenballen in uw vest... maar daaronder zit een heel mooi duur overhemd. Nou, dan had ik het net over 3 sterren. Ja. Je kunt dus een overhemd kopen... en dan daar jaren mee doen... En daarbij een tweedehands vest. Ja. Dat gaat dus niet om. Kijk, maar even om dat beeld weg te nemen. Ik hoef hier niet toch in van die Birkenstocks binnen van te komen. Met van die geitenharen sokken. Nou, ik ben blij dat u daarover begint. Want dat raakt u een punt. Daarmee refereert u volgens mij ook aan uw eigen jeugd. Waar de Birkenstocks in de familie Aarden breed gedragen werden. Ja, met geitenwolle sokken erin. Dat heb jij heel goed onthouden. Zeker. Dus wat er gebeurt volgens mij is... u bent uit een gezin opgegroeid waar weinig geld was. Over geld werd überhaupt niet gepraat. Iets vies heb ik u zelfs horen zeggen. Ja, voor andere mensen was er dat. Er was geen geld. Ja. En u woonde in een omgeving waar ook wel mensen wonen met heel veel geld. Dus u heeft dat contrast gezien. Vervolgens maakt u een levensloop waarin u... In de rijken der aarde, wereld valt, feesten, partijen. Ja. U was reisjournalist. Is het niet gewoon eigenlijk zo dat u ergens gewoon... het contact met uzelf bent kwijtgeraakt... en eigenlijk vergeten was waar u vandaan komt? Prachtig. Nou, mijn psycholoog heeft het niet beter verwoord. Nee, dat zou kunnen. Maar gaan die boeken dan over u of over de maatschappij? Maar is dat... Nou, waarom niet allebei? Kan. Ik denk allebei. Ik denk mijn vorige boek, De Kampvuurvraag ook. Dat was eigenlijk nog meer een persoonlijke reis. Maar even terug naar die vraag van net. Ja, nou ja, goed. Dat kan dus over mijzelf gaan. En over mijn eigen ontwikkeling. En over wat ik daar... van leer en waar andere mensen misschien, hè, als ze daarvoor openstaan, ook wat aan zouden kunnen. In mijn geval, we groeiden op in het Gooi. Mijn vader was een hele mooie ambtenaar in deze prachtige mediastad. Ja. En ik zag op school, op de middelbare school, mensen in Lacoste was toen heel erg in, hè? Weet je ook nog wel, zeker, denk ik. En dat konden wij allemaal niet kopen. Wij gingen naar de dumpshop. Wij kochten gewoon bij, overigens waren dat wel Levi's 501's, hè, voordat het hip was. Maar goed, dat zag toen nog niemand. En die kochten we daar met flinke kwantumkorting. Ja. Maar goed, dat is... Maar ik wil even naar die vraag terug. Dus u beschrijft dit nu. En dan vervolgens heeft u een leven... waarin u dus als reisjournalist... op de meest mooie plek komt met de meest rijke mensen. En dit en dat. En daarna wordt u ook nog hoofdredacteur van het blad Miljonair. Ja, is er niet ergens in die levensloop dat u voelt... ik ben totaal weggevaren bij mezelf. Ik ben de kern met wie ik ben, waar ik vandaan kom. Ik ben dwalend. Het is nogmaals, dit is echt heel mooi geformuleerd. Zo zwaar had ik het zelf eigenlijk nooit aangezet. Het zou heel goed kunnen. Ik denk wel, en dat heb ik altijd wel geweten. Ik heb 5 jaar lang een column in het Financieel Dagblad gehaald. Dat heette Man van de Wereld. Dat ging ook over het goede leven dat overal zich over de hele wereld afspeelde. En ik was er dan getuige van. Ik heb altijd gezegd in die tijd, en dat is ook alweer een aantal jaar geleden, ik sta met 1 been op de rode loper en 1 been daarnaast. Dus ik maak wel deel uit van dat mooie wereldje. Klatergoud. Ja. Maar ik zoek ook naar de inhoud. Wat betekent dit nou? En dat kon ik in die column in het FD heel mooi kwijt. Want het was een beetje een observerende column. Daarvoor, daar heb je gelijk in. Ik heb een periode gehad dat ik me volstrekt liet aanleunen. Ik was baasje bij een uitgeverij met een creditcard van de zaak. Een mooie auto. Ja. Wat ik zei, dat werd doorgaans geloofd. Mag ik even terug? Ik wil dat tussenzinnetje van u. Die ontzettende behoefte om ergens bij te horen. Nou, dat zegt u net zelf. Oh, zei ik dat zelf? Ja. Dus u beschrijft met 1 been op de rode loper en die ander ernaast. Ja, maar niet. Zijn we niet nu bij het punt uitgekomen wat ook een beetje de analyse misschien bij die behoefte met dat Twitter is? Volgers doen, dingen zeggen die dan een lightje krijgen. Constant op zoek naar bevestiging. 100%, ja, 100%. Maar het feit dat ik dat, ik beschrijf het in mijn boek, maar dat ik daar me bewust van ben geworden... En dat is niet het afgelopen jaar gebeurd. En al helemaal niet door wat er in september gebeurde. Maar dat is een proces dat gaande is. misschien zelfs wel leeftijdgebonden, sprak hij daar zachtjes bij. Ja. Maar goed, er is een soort bewustwording over dat leven. Het feit dat Twitter en aanverwante, of X moet je zeggen, aanverwante platforms, je erg uitnodigen om erbij te horen. Ja. Er staat een premie op. Dus de algoritmes zoeken feilloos je zwakke plek. En zeker, maar die heb ik niets is mee. Hè, niets is de mens. Mensen niet vrij van zonde. Zeker, maar ik vind het zo fascinerend bij u dat u dus zegt: aan de ene kant is die bijna kinderlijke behoefte om ergens bij te horen. En tegelijkertijd de behoefte om een boek te schrijven waarin je wat meer naar achter staat en wat meer beschouwt. Ja, maar wacht even. Dat is mooi dat jij dat zegt. Ik zie in mijn leven, als je het helemaal plat slaat, een fase. En ik denk dat die herkenbaar is. Dat we allemaal in onze jonge jeugd. Hè, je kent de peer pressure. En op de school Groepstuk. Begint het al. Hè, dat zijn de Lacoste shirtjes. En langzamerhand dat mondt uit in iets. Jezelf status geven. Jezelf een carrière toedichten. En zo. Ik heb dat allemaal gehad. En op een gegeven moment. Is dat zo? Maar daar laat ik is dat zo? Bent u echt innerlijk diep van overtuigd dat u dat achter u gelaten heeft? Ja, Wil het open vragen. Ja. U wekt ergens nog bij mij de indruk, maar corrigeer me als ik ongelijk heb, dat die verslaving nog niet helemaal onder controle is. Dus een terugval lijkt op de loer te liggen. Analyse. Wat denkt u zelf? Nou, blijf erbij, zou ik zeggen. Volg mij op. Maar wat denkt u zelf? Het is een serieuze vraag. Ja, nou ja, serieus antwoord. Ik denk dat ik heel ver ben. Okay. Martijn, ik denk dat we langzamerhand te maken hebben met iemand die bijvoorbeeld al jaren niet meer gevlogen heeft. Dat huisje waar jij het dan op heeft, ja, daar ga ik telkens naartoe. Ja. En daar ga ik dan zitten en dan stook ik weliswaar haardhout. Maar goed, dan verwarm ik mezelf in de winter. Ja. En dan dat doe ik. Ja, en dat klinkt een beetje gekscherend misschien nu, maar dat is echt zo. Ja. Ik ga echt naar die tweedehands. Ik eet bijna geen vlees meer. Ik zorg. En is dat dan allemaal bonuspunten? Oh, wat doet hij het goed? Geloof ik. Nee, maar goed, het is. We zitten hier naar de hergeboorte van Onno Aarde te luisteren. De grote vraag is eigenlijk, wat wilt u worden als u later groot bent? Nou ja, gelukkig, zeggen ze. Bent u dat? Zeggen ze dan. Ja, daar begin ik wel erg naartoe te leven, ja. En ik merk ook dat ik wat minder gelukkig was. En dan even los van deze kwestie in september, maar op die social networks. En ook wat minder gelukkig. Als je op een of andere mega jacht staat in een of andere chique haven en je staat daar aan de champagne te nippen, want dat hebben we allemaal gedaan hoor. Daarover geen seconde spijt ook, maar ja, het was toch wat onvolledig. Het was een onvolledig leven en ik denk dat we allemaal misschien behoefte hebben aan een iets completer leven. Mooie laatste zin. Onno Aarde, veel dank voor je aanwezigheid. Zometeen op deze zender de Nieuws BV met niemand minder dan Natasha Gibbs. Voor nu, dank voor het luisteren en zoals u weet, heel graag tot morgen. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. WNL in de kantine maakt op de dag voor de jaarwisseling een speciale uitzending over de hulpdiensten. Voetassistentie. Wiegerhemmer en Fidan Ekis zijn te gast bij de meldkamer van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Rotterdam 0604, oké. Okay. Ja, meldkamer meegekregen, we gaan. Hoe bereiden politie, brandweer, ambulance en de meldkamer zich voor op een van de drukste en belangrijkste dagen van het jaar? Weerstoestemming 604, denk aan de veiligheid. Zaterdag tussen 5 en 7. WNL in de kantine. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Ontdek met Holland-Amerika-Lijn meerdere bestemmingen tijdens een cruise in het Caribisch gebied. Nu tijdelijk inclusief vliegreis. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? Maak kennis met kunstenaars Christoffel en Kate Bisschop. Het powerkoppel van de 19e eeuw voert je mee naar vervlogen tijden. Christoffel en Kate Bisschop. Verlangen naar vroeger. Nu te zien in het Fries Museum. Je hebt nog 4 dagen om een oudejaarslot te kopen en kans te maken op de hoofdprijs van 30 miljoen. Ga dus snel naar de winkel of naar staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Christoffel en Kate Bisschop. Nu te zien in het Fries Museum. VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. Stream de feestdagen in stijl met NPO Plus. Are you ready? Dompel onder in een wereld van ongekende verhalen, adembenemende plotten. plotwendingen en onvergetelijke personages. Maak van deze feestdagen een onvergetelijk kijkfestijn. Ontdek de beste series nu op NPO+. Dit is fijn. Meer ruimte voor wat rust. Ontdek de Wadden op visitwadden.nl. Het nieuwe seizoen van Caro en CRV's serie Zwanenburg. Stream je nu op NPO+. Twaalf uur.